حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے پہلے، فاستجبنا لہ، ہم نے دعا سن کر قبول کی ان کی، فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، پس نجات دی ہم نے اس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے متعلقین کو، من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ سے ہم نے نجات دی، وہ ہماری نجات کے محتاج تھے۔ تو الہ کیسے؟ کرب العظیم، اس کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ایذا، و تکذیب قوم شدید و مدید، سخت قسم کی تکالیف ان کو آئیں، بڑا طویل عرصہ پریشانیاں برداشت کرنا پڑی، قوم نے جھٹلایا لیکن نجات ہم نے دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بیان استجابت، کیسے دعا قبول کی، بدلہ لیا ہم نے اس کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ نماز والی تھے، روسے والی تھے، توحید والی، انہم کانو قوم سوئین، یقیناً تھے وہ قوم بد ذات، پس غر کر دی ہم نے ان تمام کو۔ وداود و سلیمان یحکمان فی الحرش، تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ سورۃ ہود میں آئے گا۔ وداود و سلیمان یحکمان فی الحرش، واقعہ سن لو تاکہ پھر سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور تھا، ایک آدمی کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں چلی گئیں اور اس کھیت کو کھا لیا۔ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو جتنا کھیت کا نقصان ہوا تھا اتنی بکریوں کی قیمت بنتی تھی۔ مثلا کھیت کا نقصان ہوا ہے 1000 روپیہ، بکریوں کی قیمت بھی 1000 روپیہ بنتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریاں اس کھیت والے مالک کو دے دی جائیں، اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اب وہ دونوں یہ فیصلہ سن کر آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے۔ کیا بات ہے، کون ہو تم، یہ مسئلہ تھا، یہ فیصلہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو واپس لے آئے ابا جان کے پاس۔ ابا جان، حضرت داؤد علیہ السلام، میرے ذہن میں ایک فیصلہ آیا ہے، اگر آپ کا ارشاد ہو تو میں عرض کروں۔ جی بتائیے۔ آپ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دیں اور اس کو کہیں کہ تو ان سے فائدہ اٹھا، بس ان کی بال وغیرہ، اون وغیرہ بیچ، دودھ استعمال کر، اور جو بکریوں کا مالک ہے اس کو آپ کہیں اس کھیت کو آباد کر، وہ کھیت کو آباد کرے، کیونکہ ان کا نقصان ہوا ہے، چر گئی ہیں، کھیت ویسے ہو جائے جیسے پہلے تھا، کھیت والے کو کھیت دے دو، بکری والوں کو بکری اپنی دے دو۔ حضرت بڑے خوش ہوئے داؤد علیہ السلام، انہیں یہی فیصلہ نافذ کر دیا۔ اب دیکھو اس کا تذکرہ آ رہا ہے اور اسی میں ایک بات کرنی ہے۔ وداؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، اور نقلی دلیل پانچویں، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ معبود نہیں تھے، ہمارے کمالات کے محتاج تھے۔ وہ کیسے؟ جب فیصلہ کر رہے تھے دونوں کھیتی کے معاملے میں، کوئی غلہ تھا یا انگور وغیرہ، اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کے وقت جا پڑی اس کھیتی کے اندر قوم کی بکریاں اور چر گئیں، کھیت کو چر گئیں، کھا گئیں۔ وکلنا لحکمہم شاہدین، اور تھے ہم ان کے فیصلے کے لیے گواہ ہونے والے، میں اللہ اوپر موجود تھا۔ ففہمنا سلیمان، آسان صورت اس مقدمے کی ہم نے سمجھا دی۔ کس کو سمجھا دی؟ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے آسان صورت سمجھا دی۔ یوں فیصلہ کرنا ہے میرے پیغمبر، آسان صورت ہم نے سمجھا دی اس فیصلے کی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کا فیصلہ اللہ کی وحی سے تھا۔ جلدی بولیے، بات کو سمیٹیں، دونوں کا فیصلہ، لیکن حضرت داؤد کا فیصلہ منسوخ تھا، حضرت سلیمان کا فیصلہ ناسخ تھا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ویسے تو ہر ایک کو دی تھی ہم نے دانش مندی، حکمن دانش مندی، وعلم علم نبوت۔ ٹھیک ہے، تھے تو بڑے با کمال، لیکن ہمارے کمالات کے محتاج تھے، معبود نہیں تھے۔ وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ، کمالات خاصا داودیا، حضرت داود علیہ السلام کے خاص کمالات۔ وَسَخَّرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالَ، اور تابع کر دیا ہم نے حضرت داود علیہ السلام کے پہاڑوں کو۔ کیا مطلب؟ کیسے تابع کر دیا؟ یسبحنا، تسبیح بیان کیا کرتے تھے پہاڑ کالن، جب حضرت داود زبور پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے آواز آیا کرتی تھی سبحان اللہ، پہاڑوں میں سے کالن تسبیح کا معنی آواز آتی تھی۔ سورۃ صاد، تیئیسواں پارہ، یہاں انداز صفحہ 659۔ نمبر 18، انا سخرنا الجبال معها یسبحن بالعشی والاشراق، یہ حوالہ یہاں بھی آ گیا، آ جاؤ جی۔ اور دوسرا معنی کر رہا ہوں، وسخرنا ما داود الجبال یسبحنا، حضرت داود کی زبان سے زبور سن کر پہاڑوں کو واجد آ جایا کرتا تھا۔ فرمایا والطیر، اور پرندے بھی ہم نے تابع کر دیے، سبحان اللہ۔ حضرت داود جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے جمع ہو کر ان کی زبان سے زبور کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور اس کو کچھ بعید نہ جانو، یہ ہم کرنے والے تھے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم کرنے والے تھے، اپنا ذاتی کمال ان کا نہیں تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَمُوسٍ لَكُمْ، سبحان اللہ، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَمُوسٍ لَكُمْ، اور تعلیم دی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کی، ہم نے سکھایا زرہ بنانے کا طریقہ۔ لَكُمْ، تمہارے فائدے کے لیے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تم کو بچائیں تمہاری لڑائی سے۔ پہلے پلیٹوں والی زرہ بنائی جاتی تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، یہ زنجیر کی طرح کڑیوں والی زرہ بنایا کرتے تھے تاکہ بندہ پہن لے تو تلوار اثر نہ کر سکے۔ لیکن علمنا، ہماری تعلیم کے محتاج تھے۔ فہل انتم شاکرون، سو اس کا مقتضا تو شکر ہے، کیا ہو تم شکر ادا کرنے والے؟ تقاضا یہی ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہم نے کمالات سکھائے تھے، والی سلیمان الریحا، خاصا سلیمانیہ۔ اب حضرت سلیمان کے خاص کمالات، لے سلیمان سخرنا لے سلیمان، عبارت کیا تھی؟ سخرنا لے سلیمان، ہم نے تابع کر دیا سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو، آصفتن، درحال کے تیز چلنے والی ہوتی تھی، آصفہ تیز چلنے والی ہوتی تھی، تجریب امر ہی چلتی تھی حضرت اس کے حکم سے، الی الارض اللتی بارکنا فیہا، اس سرزمین کی طرف جس سرزمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ملک شام جو ان کا مسکن تھا اڑا کر لے جایا کرتی تھی تاخت، آصفہ تیز۔ سورۃ صاد وہی حوالہ ابھی جو ہم نے کھولا تھا، 659 صفحہ۔ آیت نمبر 36، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، 661 صفحہ، سخری، ہم نے تابع کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا، چلتی تھی بھی امر ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، رخان نرم نرم، ایستا ایستا. یہاں کیا فرمایا؟ رخان نرم نرم. اور سورۃ الانبیاء میں فرمایا عاصفات تیز. بس ان دونوں میں تدبیق، نیچے تیز ہوتی تھی، تخت پر بیٹھنے والوں کو ایستا منگ ہوتی تھی، نیچے تیز ہوتی تھی، تخت پر بیٹھنے والوں کو ایستا محسوس ہوتی تھی. اللہ اللہ، لیکن ہم نے تابع کی تھی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تھے ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے. میں اللہ کو پتا تھا سارا. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، سبحان اللہ، اور بعض شیطانوں میں سے وہ تھے، دھوتے لگایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی خاطر. کیوں؟ تاکہ موتی نکالیں، تاکہ اس کو، عبارت کو ٹھیک کرو. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، شیاطین کام کیا کرتے تھے، کام اس کے علاوہ اور بھی کام کیا کرتے تھے. سورۃ سبا کھولو، آیت نمبر 13-22 پارا. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. 627. يعملون له ما يشاء، شیطان جنات کام کیا کرتے تھے حضرت سلیمان کی خاطر، جو وہ چاہتے کیا کیا بنایا کرتے تھے، من محاریب، عالیشان محلات، محاریب عبادت خانے، محاریب مساجد. ساری باتیں یہاں پہنچ کر کریں گے، کیا مطلب ہے اس کا. وتماثیل، چار پائیاں، ملکی نقشے، تصاویر. وجفان، تھال بنایا کرتے تھے، تھال بھی کیسے ہوتے تھے، کل جواب، تالوں کی طرح بڑے بڑے. وقدور الراسیات، دیگیں بنایا کرتے تھے جو ہر وقت چولہوں پر رکھی رہتی تھی. آ جاؤ جی، شیاطین کام کر رہے ہیں. وَقُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ، جن اگرچہ شریر ہیں، بڑے شیطان قوم ہے، لیکن قُلْنَا لَهُمْ حَافِظِينَ، تھے ہم ان کی حفاظت کرنے والے. اوپر جو میں اللہ موجود تھا، یہ سارے کمالات ہم نے دیے تھے، حضرت سلیمان بھی ہمارے کمالات کے محتاج، حضرت داؤد بھی ہمارے کمالات کے محتاج. وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. چھٹی نقلی دلیل، دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام بھی ہمیں پکار رہے ہیں، تو حاجت روا الہ کیسے بن گئے؟ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پکارا ربہ، کس کو؟ مولانا جملہ تو یاد کرو، مسلک الانبیاء فی مسئلہ الدعاء. مسلک سیرت الانبیاء کہو تو بھی ٹھیک ہے، سیرت الانبیاء فی مسئلہ الدعاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا کردار کیا تھا، رب کو پکارا کرتے تھے. اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جب پکارا صرف اپنے پروردگار کو، یقیناً مجھے پہنچی ہے بڑی تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اور تو سارے مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، بس مہربانی سے میری تکلیف دفع فرما، اللہ میری تکلیف مجھ سے ہٹا دے. فاستجبنا له، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی. اس آیت کی بھی تین باتیں ہیں، اور اگلی آیت جو آ رہی ہے اگلے صفحے پر، وزنون صحابہ مغاضبہ، اس میں بھی باتیں تین ہیں، شرائط دعا تین ہیں. کتنی؟ جلدی کہو تو عرض کروں، شرائط دعا کتنی ہیں؟ نمبر ایک، اب آپ خیال کر، یہ آیت اور یہ اگلے صفحے والی حضرت یونس علیہ السلام والی، ان آیتوں کے اندر ایک کٹھی بات، اس میں بھی شرائط دعا، اس میں بھی شرائط دعا. وایوب اذ نادى ربه، جس سے بندہ مانگ رہا ہے اس کو مالک اور مختار سمجھ کر مانگے. آسان الفاظ لکھو، جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ دینے والے کے پاس ہو، آپ مجھ سے رومال مانگتے ہیں، میرے پاس رومال ہے ہی نہیں، میں کیسے دوں گا؟ تو پہلی شرط کیا ہے؟ جس سے چیز مانگی جا رہی ہے اس کے پاس ہو. نمبر دو، دینے والا بخیل نہ ہو. دینے والا، اب رومال ہے لیکن جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بخیل ہے، کجوس ہے، کیسے دے گا؟ اور نمبر تین، مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگے. مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگے. یہ تین شرطیں ہیں دعا کی. حضرت ایوب نے رب سے صحت مانگی، اللہ کے پاس صحت کا خزانہ ہے، اللہ بخیل بھی نہیں ہے، اور مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگ رہا ہے. فاستجبنا له، فتفصیلیا، تفصیل سنو، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی حضرت ایوب کی. فکشفنا ما به من ضر، دور کر دی ہم نے جو اس کے ساتھ ہی، یعنی تکلیف ہم نے دور کر دی. کس نے دور کی؟ ہم نے دور کی. ہم نے تکلیف ہم دور کریں، الہ دوسرے بن گئے. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین، اور دے دی ہم نے اس کو اس کے اہل اور ان جیسے اور بھی. کیا مطلب؟ پہلے جتنے بیٹے تھے، مثلا 10 بیٹے تھے، تو صحت عطا کرنے کے بعد 20 دے دیے. پہلے 10 تھے تو صحت عطا کرنے کے بعد 20 دے دیے. 10 بیٹے تھے، فوت ہو گئے، دیوار گری، سارے فوت ہو گئے. صحت دینے کے بعد میں اللہ نے 20 بیٹے دے دیے. مثال، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا مَفْعُول لَهُ، کیوں ہم نے یہ کام کیا؟ رحمتم من عندنا، واسطے رحمت کرنے کے لیے اپنی طرف سے. ہم حضرت ایوب پر رحمت کرنا چاہتے تھے. رحمت کرنے والا کون ہوا؟ اللہ. وذکرا للعابدین، اور واسطے نصیحت کرنے کے، نصیحت کرنے کے لیے کن کو؟ للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے، مومن اور موحد کے لیے. رحمتن کے نیچے لکھا علت متقدمہ مؤثرہ، اور ذکرا کے نیچے لکھا علت متاخرہ غائیہ. اس کا فرق آپ نے ذرا سمجھنا ہے، حاشیے پر لکھو. رحمتن اہل، واپس ہونے کا سبب رحمت تھی، یعنی اولاد مل گئی، یعنی. اور جب مل گئی تو یہی واقعہ ذکرا بن گیا. وإسماعيل وإدريس وذو الكفل كل من الصابرين. حضرت ایوب علیہ السلام کی تفصیلی بات جو ہے انشاءاللہ سورۃ سعد میں کریں گے. وإسماعيل وإدريس وذو الكفل، ساتویں نقلی دلیل، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذو الکفل، کل من الصابرین، تمام کے تمام صبر کرنے والوں میں سے تھے، ڈٹ جانے والوں میں سے تھے. احکام تشریعہ و تکوینیہ پر، شریعت کے احکام کے پابند، تککام، کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں اللہ جو بھی ان کے ساتھ کرتا، برداشت کرنے والے تھے. یہ مطلب ہے احکام تکوینیہ پر صبر کرنا. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی خاص رحمت کے اندر. اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے تھے. الصالحین، اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں سے تھے، یعنی عصمت، معصوم تھے سارے کے سارے. وَظَنُّونِ اِذْهَبَ مُغَاضِبًا، ذوالکفل کا معنی ہے ضمانت والا. انہوں نے رات کو جاگنے کی ضمانت دی تھی اور دن کو روزہ رکھنے کی ضمانت دی تھی. رات کو جاگا کروں گا، دن کو روزہ رکھوں گا. فرمایا وَظَنُّونِ اِذْهَبَ مُغَاضِبًا، آٹھویں نقلی دلیل آ گئی ہے. دیکھو حضرت یونس علیہ السلام بھی مجھے پکار رہے ہیں. مچھلی والے پیغمبر جس وقت چلے گئے مغاضبًا، غصے ہو کر. غصہ کس پر تھا؟ اللہ قوم ہی، نیچے لکھا ہوا الا قوم ہی اپنی قوم پر غصہ تھا، قوم پر ناراض تھے کہ مسئلے توحید نہیں مانا۔ یہ صحابہ چلے گئے بوقت نہ ایمان لانے قوم کے، قوم ایمان نہیں لائی، حضرت یونس ناراض ہو گئے۔ بغیر اس نے خداوندی کے اللہ سے پوچھا نہیں، اللہ سے چلے گئے۔ خیال کیا تھا؟ فظن، حضرت یونس نے خیال کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم ہرگز نہیں تنگی کریں گے حضرت یونس علیہ السلام پر، اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا، تبلیغ تو میں نے پوری کر دی ہے۔ چھوٹا سا لکھو کہیں آس پاس، اللہ نقدر علیہ کے آس پاس لکھ لو کہ تبلیغ تو میں نے پوری کر دی ہے، اللہ مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بغیر اس نے خداوندی کے چلے گئے۔ آگے کشتی تھی، سوار ہو گئے، کشتی آگے گئی، بھمر میں پھنس گئی۔ ملاح کہنے لگے ایک بندہ زیادہ ہے، ایک بندہ، یہاں پر دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ جی کوئی غلام بھاگا ہوا ہے، قرآن دازی کرو، لیکن کشتی والوں کو کیسے پتہ چلا کوئی غلام بھاگا ہوا آقا سے؟ تو تحقیقی بات یہ ہے کہ ایک بندہ زیادہ ہے۔ بعض وقت یوں ہوتا ہے ایک بندہ زیادہ ہوا اور لوڈ اوور ہو گیا، ایک بندہ زیادہ ہے اس کو ہم نے نکالنا ہے۔ قرآن دادی کی گئی، نام حضرت یونس کا نکلا، نہ نہ نہ نہ، اتنے حسین و جمیل چہرے اور شکل و صورت والا اور یہ کشتی سے نکلے، دوبارہ کرو۔ تین دفعہ قرآن دادی کی گئی، نام حضرت یونس کا نکلا، حضرت نے خود چھلانگ لگا دی، تیر کر میں کنارے پر پہنچ جاؤں گا۔ ان کا خیال تھا کنارے پر پہنچوں گا، اللہ کی مرضی تھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا ہے۔ پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ کے اندر، فنادا فی الظلمات، پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے کئی اندھیروں میں۔ کون سے کئی اندھیرے؟ نمبر ایک رات کا اندھیرا، نمبر دو دریا کا اندھیرا، نمبر تین شک میں ماہی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ عجیب بات ہے، بندہ چند منٹ بھی پانی میں نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ چند منٹ بھی بندہ پانی میں ہو تو لگائے فوراً باہر نکلنا پڑتا ہے، چند منٹ بھی پانی میں بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، زندہ رکھا مچھلی کے پیٹ میں، پانی کے اندر زندہ رکھا، کہہ دو اللہ کر سکتا ہے اللہ۔ اور یہ کوئی دنیا کا جیل خانہ نہیں تھا، میں عوام کو سنایا کرتا ہوں تقریروں میں یوں سادہ انداز میں کہ دنیا کے جیل خانے میں چار طریقے ہوتے ہیں نکلنے کے، ضمانت، رشوت، سفارش اور طاقت۔ وارث اتنے طاقت والے ہوں کہ جیل کو توڑ کر نکال لیں، یہ تو ایسا جیل خانہ ہے پتہ بھی کسی کو نہیں ہے اللہ کے بغیر۔ کیسے حضرت یونس نے پکارا، یہ پکارا ان تفسیریا، وہ ندا کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک، سبحان اللہ۔ دیکھنا میری طرف، ایک جملہ سنا دوں، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہے تو حضرت یونس کی دعا پر غور کرو۔ کس کا مطلب؟ سارے کہو تو عوام کو سنانا ہے، کس کا مطلب؟ تو کس دعا پر غور کرو، کیا مطلب؟ لا الہ الا انت کیا مانا؟ اب یہاں یہ مانا نہیں کرنا اللہ تیرے بغیر معبود کوئی نہیں، نا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر میرا حال جاننے والا کوئی نہیں۔ تو الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا۔ نمبر دو، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر یہاں میری پکارے سننے والا کوئی نہیں ہے۔ الہ کا معنی، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الہ کا معنی پکارے سننے والا، الہ کا معنی حالات دیکھنے والا۔ نمبر تین، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر اس مشکل سے نکالنے والا مجھے کوئی نہیں۔ تو الہ کا معنی کس سے نکالنے والا؟ مشکلات سے نکالنے والا۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، صبح قلم ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ سبحانک، اللہ تو اعتراضات سے پاک ہے. کیا معنی؟ اللہ تو کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا. سعید لکھ درخانے سنا ونا مانا سبحانک. ایک کو مانا یاد کی تھی ودے ہو. اللہ تو شریکوں سے پاک ہے, ہر جگہ ایک مانا نہیں ہوتا. سبحانک اللہ تو اعتراضات سے پاک ہے. کسے سمجھاتا ہوں سمجھاتا ہوں. سبحانک اللہ تو اعتراضات سے پاک ہے. نافرمانوں کو ڈھیل دے دے اور اپنے پیاروں کو امتحان میں ڈال دے, تجھ پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. کیا مانا؟ نافرمانوں کو ڈھیل دے دے اور اپنے پیاروں کو امتحان میں مبتلا کر دے. سبحانک کوئی بھی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا. ہے کوئی اعتراض کرنے والا؟ سبحانک انی کنت من الظالمین. یقینا ہوں میں ایک معنی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. اوپر لکھا ہوا ہے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہوں. دوسرا معنی کلمات کے اندر انی کنت من الظالمین. اللہ ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے. کیا معنی کیا؟ ظلم بمانا کمی. کھولو جی سورۃ الکہف پندرہواں پارہ سورۃ الکہف. ولم تظلم منہ شیئا صفحہ 444 جلدی حباب جلدی 444 آیت نمبر 33 کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا. دونوں باغوں میں سے ہر ایک باغ اپنا میوہ پورا دیتا تھا, پھل پورا دیتا تھا. ولم تظلم نہیں کمی کرتا تھا. باغ ہر ایک باغ اس میوے میں سے ذرا برابر ظلم بمانا کمی. ظلم بمانا آ جاواگ. انی کنت من الظالمین یقیناً ہوں میں کمی کرنے والوں میں سے. میرے اسباب کم ہیں, میں یہاں سے نہیں نکل سکتا. معنی سمجھ آیا؟ تو تین شرطیں یہاں بھی ہیں. دعا کی کتنی شرطیں ہیں؟ تین. نمبر ایک, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ چیز اس کے پاس ہو. نمبر دو, مانگنے والا بخیل نہ ہو. نمبر تین, مانگنے والا اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر مانگے. آگے چلو. فاستا جب حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ تو الہ کیسے ہے؟ فاستا جب نہ لہوں, ہم نے دعا سن کر قبول کر لی ان کی. ونجیناہ من الغم, ہم نے نجات دے دی حضرت یونس علیہ السلام کو پریشانی سے. مچھلی کو حکم دیا کنارے پر آ. مچھلی کنارے پر آئی, اگلا. حضرت یونس علیہ السلام باہر کنارے پر تشریف لے آئے. اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پر بند ہو گیا ہے. ہم پریشان ہو جائیں پھر, ہم دکھی ہوں مصیبت میں ہوں. فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے ایمانداروں کو. اسی طرح نجات کیا مطلب؟ اگر کوئی ایمان و یقین کے ساتھ حضرت یونس کی طرح مجھے پکارتا رہے گا, ہم اسی طرح پریشانیوں سے نجات دیتے رہیں گے. ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں, دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں. بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم, دینے والا دے کسے دست دعا ملتا نہیں. مانگے تو صحیح کوئی. وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادَى رَبَّهُ, نامی نقلی دلیل. حضرت زکریہ علیہ السلام بیٹا مانگنے کے لیے اللہ کی پکار کر رہے ہیں. حضرت زکریہ علیہ السلام اِذْ نَادَى رَبَّهُ, کیا نام دو گے؟ سیرت الانبیاء مسئلہ دعا, پکار والے مسئلے کے اندر حضرت رام کا کیا انداز تھا؟ حضرت زکریہ نے جب پکارا اپنے پروردگار کو, رب کو پکارا, رب لا تذرنی فردا، اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا بھی تو کوئی وارث بنا میرے اللہ۔ تفصیل پڑھ چکے ہو سورت مریم میں، وانت خیر الوارثین، اور اصل میں تو تو ہی ہے سب سے بہتر وارث۔ فاسد بیٹا کس سے مانگا، کس سے مانگا؟ اور ہل کے لوگ اصل بابا شاہ جمال پوتر دے میں رتا لال کالا ہی نہ ہوئے۔ واہ بھائی واہ، کہتے ہم نبیوں کو مانتے ہیں جھوٹے بےمان۔ فست جب نہ لہوں، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی۔ یہ بیٹھے ہیں، یہ عبد الباسط کی طرح بیٹھے ہیں، عبد الباسط یہ، ان کے ساتھ دربار ہے شاہ کمال، بیٹھو دولت تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ ضلع راول پنڈی ہے، تحصیل گوجر خان۔ ہم نے دیکھا یہاں کا مولوی عبد الباسط ہے، شاہ کمال نام ہے دربار کا۔ عورتیں مانگ رہی تھی بابا شاہ کمال پوتر دے میرا تالال۔ واہ بھائی واہ، فسد جب نات، جس کا عقیدہ نبیوں والا نہیں ہے وہ نبیوں کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا، جھوٹا بےمان ہے۔ فسد جب نہ لہو، ہم نے دعا سن کر قبول کر لی۔ وہبنا لہو یحییٰ، ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یحییٰ نامی بیٹا دے دیا۔ کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے اولاد کے قابل بنایا اس کے لیے ان کی بیوی کو، بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ تھی باج اولاد کے قابل بنا دیا، تفسیر سورت مریم میں ہو چکی۔ انہم، سبحان اللہ، انہم، یہ آیت پڑھو، تمام انبیاء کے ساتھ متعلق ہے۔ سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے آخر میں خلاصہ سنایا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ یہ آیت سنانا اللہ آپ کو توفیق دے۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورت ال، پڑھو سارے محبت کے ساتھ، سورت کا نام بولی عثمان، سورت ال۔ کوئی سوال کرے آپ سے، مولانا اس سورت کے اندر اللہ نے 125,000 نبیوں کا نام ذکر نہیں کیا، 124,000 کم و بیش سارے انبیاء کا نام ہے اس سورت میں؟ بولو تو صحیح محبت سے، دائیں طرف والے، ہے نا؟ جب سارے نبیوں کا نام نہیں ہے، اس کو نبیوں والی سورت کیوں کہتے ہو؟ سورت الانبیاء نبیوں والی سورت۔ جواب یاد رکھنا، اللہ نے اس سورت کے اندر سارے نبیوں کا نام ذکر نہیں کیا، اس سورت میں اللہ نے 125,000 نبیوں کا عقیدہ بیان کیا ہے۔ کیا بیان کیا؟ نمبر دو، مشن بیان کیا، عقیدہ اور مشن۔ او وما ارسلنا من قبل کمر رسول، آیت نمبر 25، اللہ نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا۔ ہر پیغمبر کا مشن، اللہ کے بغیر پکاروں کے لئے کوئی نہیں ہے۔ سارے نبیوں کا عقیدہ، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ سارے انبیاء جن کا ذکر ہو رہا ہے نیکیوں کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے۔ ویدعوننا، صرف ہمیں پکارا کرتے تھے۔ کہاں گئے یا علی کنارے لگانے والے، کہاں گئے یا پیر کے نعرے لگانے والے؟ یدعوننا، سارے کے سارے انبیاء میں اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ دیکھنا میری طرف، جملہ سنو احباب، دل کی تختیوں پہ لکھو، جو بندہ غیر اللہ کی پکار کر رہا ہے، ایک پیغمبر کا نہیں 125,000 نبیوں کا دشمن ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ایک پیغمبر کو نہیں مانتا، بولو تو صحیح اللہ راضی ہو، ایک پیغمبر کو نہیں مانتا، 10 کو نہیں مانتا، 100 کو نہیں، سارے نبیوں کا دشمن ہے، سارے نبیوں کا مخالف ہے۔ مشرک بےمان 125,000 نبیوں کا دشمن ہے، 10 ہم کو مانتے ہیں، جھوٹے لانتی۔ یدعوننا، سارے، آیت سناؤ گے عوام کو کہ نہیں سناؤ گے؟ سارے انبیاء کس کی پکار کرنے والے ہیں؟ غیر اللہ کی پکار کرنے والا مشرک سارے نبیوں کا مخالف ہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، صرف ہمیں پکارا کرتے تھے مصائب و حوائج میں، مصیبتوں میں، حاجتوں کے اندر سارے انبیاء صرف ہمیں پکارا کرتے تھے۔ رغبا، امید ہوتی تھی تو اللہ سے، امید ہوتی تھی راہ بینا درحالے کے امید کرنے والے ہوتے تھے اللہ سے، ڈر رکھنے والے ہوتے تھے اللہ کریم کا، امید اور ڈر میں اللہ سے رکھ کر یدوننا میں اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ سارے انبیاء کس کی پکار کرنے والے؟ وَقَانُ لَنَا خَاشِينَ، سارے کے سارے انبیاء میں اللہ کے سامنے عاجزیاں کرنے والے تھے، الہ کیسے بن گئے؟ لوگوں نے قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہوا ہے، بس پتہ نہیں قرآن کہتا کیا ہے۔ والذی آسنت فرجہ، کھا دیا پی دیا اہلی اہلی کی دیا بس۔ والذی، شاہ صاحب کیا فرما دے دے بڑے، انی پیے دے کتے، اندھی عورت تھی چکی پی دے دی، کتی صاحب وہ چاٹ رہی ہے کھا رہی ہے، انی پیے دے کتی چٹے آٹا کیوں نہ کھٹے۔ والذی آسنت فرجہ، دلیل نقلی تفصیلی، بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام، والذی وہ عورت، آسنت فرجہ جس نے قابو میں رکھا ناموس اپنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیے رکھی، فنفخنا فیہا من روحنا، پھونک دی ہم نے اس کے گریبان میں اپنی پیدا کی ہوئی روح کو، وجعلناها وابنها آیتا للعالمین، بنایا ہم نے بی بی مریم کو اور اس کے بیٹے کو نشانی قدرت کی تمام جہان والوں کے لیے۔ سورۃ تحریم کھولو جی، 28واں پارا جی، 822 صفحہ۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي آسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا۔ مولوی سوال کرتے ہیں پھنسانے کے لیے ایک دوسرے کو، ذرا لفظوں کو دیکھنا۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي آسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ادھر کیا تھا؟ فنفخنا فیہا من روحنا، اور یہاں پڑھو تو فنفخنا فیہ من روحنا، او مریم بیٹی عمران کی، وہ جس نے محفوظ رکھا فرجہا اپنا ناموس اپنی شرمگاہ، فنفخنا فیہ من روحنا، پس پھونک دی ہم نے اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح، وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، بی بی مریم نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، اپنے رب کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور تھی وہ فرما برداروں میں سے۔ بڑا یاد رکھنا، فرج اس کے دو معنی ہیں، کتنے جلدی کہو کتنے معنی ہیں؟ نمبر ایک شرمگاہ، نمبر ایک، نمبر دو گریبان، کتنے معنی ہیں؟ بعض اوقات یوں کیا جاتا ہے کہ ضمیر راجع کرنی ہو تو ایک معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ضمیر راجع کرتے وقت دوسرے معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ لکھو، آپ کو بھول جائے گا۔ فرج کے دو معنی، دو معانی، نمبر ایک شرمگاہ، نمبر دو غریبان۔ اب احسنت میں شرمگاہ اور ضمیر راجع کرتے وقت گریبان، مراد لیا۔ خلاصہ میں نے بتا دیا، ان ہاذہ امتکم امتا واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ آیت تمام انبیاء کے متعلق ہے، یقیناً یہ طریقہ توحید، یہ توحید والا طریقہ جو ہم نے بیان کیا، امتکم امتم واحدہ، طریقہ ہے طریقہ ایک. کیا مطلب؟ سارے انبیاء کا طریقہ ایک تھا، یدوننا، سارے انبیاء کا طریقہ ایک تھا، صرف رب کو پکارا کرتے تھے. ایک معنی. دوسرا معنی سنو، ان ہاذی امتکم امتم واحدہ. ایک امت کا معنی طریقہ ہوتا ہے، امت کا ایک معنی. کھولو جی، وجدنا آبانا لا امتن، سورہ زخرف ہے، سورۃ زخرف. آیت نمبر 22، ان درمیان سے پڑھ رہا ہوں، انا وجدنا آبانا لا امتن، یقین ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر. امت کا ایک معنی، چپ کر گئے ہو، حیران ہو گئے، پتہ نہیں. امت کا ایک معنی، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر. ایک معنی طریقہ. اب طریقے والا معنی سنو، ان ہاذی امتکم امتم واحدہ، یقینا یہ طریقہ توحیدیا، طریقہ ہے تمہارا طریقہ ایک، ایک طریقہ ہے، سارے کے سارے انبیاء صرف اللہ کو پکارنے والے ہیں. دوسرا معنی، ان ہاذی امتکم امتم واحدہ، یقیناً یہ گروہ، یہ امت کا دوسرا معنی گروہ، یقیناً یہ تمہارا گروہ، جماعت ہے ایک، جماعت ہے ایک. واحدہ تن کے اوپر لکھو مولانا، بلحاظ مذہب، بلحاظ انبیاء کی جماعت ساری ایک ہے، یعنی سب کا مذہب ایک ہے، سارے انبیاء کا مذہب ایک ہے. وانا ربکم فاعبدون، واو تفسیریہ، وانا وانا واو، لکھو بڑی کتابوں والے علماء جو دوہرادی شریف کر کے آئے ہو، واو تفسیریہ، آد مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، واو تفسیریہ ہے، ایک طریقہ کون سا ہے، کون سا ایک طریقہ ہے، یعنی آنا ربو کو، میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہوں. اللہ کیا فرما رہا ہے، میں ہی ہوں تمہاری ضروریات پورا کرنے والا رب. فعبدون، جب رب میں ہوں تو عبادت بھی صرف میری ہی کیا کرو. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، حاشیے پر لکھو مولانا، جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر. پھر شرک کہاں سے آیا، سارے انبیاء کا طریقہ توحید والا تھا، شرک کہاں سے نکل آیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں. کلن الینا راجعون، تخویف خروی، تمام کے تمام ہماری طرف لوٹنے والے. انبیاء کا طریقہ تو ایک تھا، پچھلوں کی بے وقوفی اور نلائکی ہے، پچھلوں کی بے ایمانی ہے، نلائک جا نشینوں کا یہ سارے کرتوت ہیں. فمیام، بچ نہیں سکتے. کلن الینا راجعون، تخویف خروی، فمیام من الصالح، پیچھے آ جاؤ جی تھوڑا سا. یہ صفحہ 461، سورۃ مریم، فخالف من بعدہم خلف، فخالف من بعدہم خلف، اذاؤوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. مل گیا حوالہ، اوپر دیکھو جملہ کیا لکھا ہے، جواب سوال مقدر کے جب یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. جزاکم اللہ، چھوڑو حوال نکالنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کیا لکھا ہوا ہے اوپر، جواب سوال مقدر، جب سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے دے دو پھر کو دنیا شریف تے نہیں پڑھنا، ہوں تو تیرے ہلدے نہیں پہ، پڑھتا کیویں بیٹھے ہیں. کمال ہے، جب سارے پیغمبر صرف اللہ کو پکارتے تھے تو پھر ان کو متصرف کیوں سمجھا گیا؟ جواب: فخالف من بعدهم خلف، آئے ان کے بعد نالائق جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو بھی ضائع کیا اور غلط خواہشات کے پیچھے چلے، یہ ان کی نالائقی اور بے وقوفی ہے۔ چلو جی، فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن، جو بندہ عمل کرے گا نیک، نیکیوں میں سے یعنی نیک، شرط یہ ہے، شرط مقبولیت عمل، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ وہ ایماندار ہو، موحد ہو، نہ مشرک ہو نہ کافر ہو۔ ثمرہ، ثمرے کا معنی نتیجہ، نتیجہ کیا ہے؟ فلا کفران لسعیہ، نہیں ہوگی کوئی بے قدری اس کی محنت کی، اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور یقیناً ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، ساری محنت لکھی جا رہی ہے، کوئی بے قدری نہیں ہوگی۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، خیال کرنا اس کے معنی کرنے ہیں۔ وَحَرَامٌ، نیچے لکھا ہوا ہے الایمان و حرام، مبتدا محذوف ہے، مبتدا عبارت کیا تھی؟ الایمان و حرام، الایمان و حرام، یہ مبدل منہ ہے اور آگے جملہ بدل ہے، انہم لا یرجعون۔ ناویو، یہ حرام پڑھو اور آگے انہم لا یرجعون، جملہ بدل، جملہ ساتھ لکھ لو، بدل کے ساتھ جملہ۔ اب معنی سنو، حرام الایمان و حرام، ایمان حرام تھا، ایمان منع تھا، الہ کریا دین، اوپر اس بستی کے ہلاک نہ، جس کو ہم نے ہلاک کیا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، ایمان منع تھا، یعنی وہ مومن نہیں بنتے تھے، مومن نہیں بنتے تھے، میں اللہ نے ہلاک کر دیا، بس بات مکمل۔ اور یہ بدل ہے جملہ پورا، کیا مطلب؟ ایمان منع تھا، کیا مطلب؟ انہم لا یرجعون، یقیناً وہ نہیں واپس آتے تھے شرک سے، شرک نہیں چھوڑتے تھے، شرک نہیں چھوڑتے تھے، میں اللہ نے تباہ و برباد کر رکھ دیا۔ ایک معنی سمجھ آیا؟ شرک نہیں چھوڑتے تھے تو میں اللہ نے ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اب خیال کرنا، یہ لا زیادہ نہیں ہے۔ ناویو، دوسری عبارت اور انداز، وحرام لا کریتن اہلکناہا انہم لا یرجعون۔ اب خیال کرنا، حرام علی کریتن، حرام علی کریتن، لکھو بھول جاؤ گے، یہ دوسری جو ہے تعبیر عرض کر رہا ہوں، دوسرا انداز، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، ان کا دنیا کی طرف واسطہ نہ منع ہے، اب لا زائدہ ہے، اب لا، انہم لا، اب منع کروں، حرام علا کریت ہلکناہا، منع ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا، کیا منع ہے؟ انہم لا یرجعون، لا زائدہ، ان کا دنیا کی طرف واپس آنا منع ہے، جن کو ہم نے ہلاک کر دیا دنیا میں واپس نہیں آئیں گے۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، تخویف اخروی، حتی ابتلا، یہ ہوگی، یہ مصیبت اور پریشانی، حق پرست بیان کریں گے، مشرکین اختلاف کریں گے، حق پرست بیان کریں گے، کریں گے، کریں گے، مشرکین نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ جس وقت فتحت یأجوج و مأجوج کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج. اس کے نیچے لکھ لو مراد مفسدین. مراد ایک چھوٹا سا جملہ حاشیے پر بھی لکھ لو شمالی بلاد, بلد کی جمع, شمالی بلاد روس اور چین سے نکلیں گے, عالم میں فساد عام ہوگا, مفسدین زیادہ ہوں گے, حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج حق پرست بیان کریں گے اور مشرکین اختلاف کریں گے, یہاں تک جس وقت کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج مفسدین فسادی, وہم من کل ہذا بینسلون اور وہ یأجوج مأجوج ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے ہوں گے, پھسلتے ہوئے ہوں گے جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تم اترتے آ رہے ہوں گے. نیچے لکھا ہوا ہے یعنی جدھر دیکھو گے وہی نظر آئیں گے, ہر طرف وہی فسادی فسادی ہے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ وقت رب الوعد الحق. ایک معنی تو یہ میں نے کر دیا, دوسرا بھی سنو. حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج یہاں تک کہ جس وقت کھول دیے جائیں گے یأجوج اور مأجوج وہم من کل ہذا بین لوگ, وہم سے کیا مراد لیا؟ لوگ, لوگ, یہ لوگ, لوگ ہر اونچی جگہ سے ینسلون پھسلتے ہوئے ہو رہے ہوں گے, نظر آئیں گے یعنی آ رہے ہوں گے, جدھر دیکھو گے وہی نظر آئیں گے لوگ. لیکن جو پہلا قول ہے نا زیادہ بہتر یہی ہے, یأجوج مأجوج ہر طرف نظر آئیں گے. یہ کون سا وقت ہوگا؟ وقت رب الوعد, بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ سچا, بہت قریب آ چکا ہوگا. وقت رب کمانا, وقت رب الوعد بہت قریب آ چکا ہوگا وعدہ سچا قیامت والا. وقت رب کمانا سناؤ میری تسلی ہو, بہت قریب آ چکا ہوگا قیامت والا وعدہ سچا. فائدہ ہے شاخصۃن, پس قصہ یہ ہوگا, ہے ضمیر قصہ, پس اس وقت قصہ یہ ہوگا اوپر لگی رہ جانے والی ہوں گی ابصار الذین کفروا, آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے مسئلہ توحید کا انکار کیا, مردوں کو پکارتے رہے ہیں, پیروں فقیروں کو پکارتے رہے ہیں, بابا شاہ جمال پتر دے میں رتھا لال قبروں کے آگے سجدے کیے, ناک رگڑی قبروں کی مٹی کھائی, لنگر دے سکے ٹکر, ٹھیک پروتھے چاول حاج صاحب. ابصار الذین کفروا جنہوں نے سارے انبیاء کے مشن کا انکار کیا, غیر اللہ کو مافوق الاسباب پکارا, کافر مشرک بےمان, ان کی نظریں اوپر لگی رہ جانے والی, آنکھیں سے اوپر. اب دیکھو سورت ابراہیم, یہاں کیا انداز ہے؟ یہ آیت نمبر 43 صفحہ 393, انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مہتین مکنی روسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا. سبحان اللہ, یقیناً ڈھیل دیتا ہے ان کو اللہ اس دن کے لیے, تشخص فیہ الابصار کھلی رہ جائیں گی جس روز آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, مہتین دوڑنے والے ہوں گے بلانے والے کی طرف, مکنی روسہم اوپر اٹھانے والے ہوں گے اپنے سروں کو, لا یرتد الیہم طرفہم واپس ہوگی ان کی طرف ان کی آنکھیں, آنکھیں چھپکا بھی نہیں سکیں گے, اوپر لگی رہ جائیں گی. آ جاؤ یا ویلنا ندامت مجرمین، شرمندہ ہو کر مشرق کافر کہیں گے ہائے ہماری بدنصیبی، قد کنا فی غفلت من ہذا، تاریخ سے ہم غفلت کے اندر اس دن سے، ہذا کے نیچے دن، بل کنا ظالمین، غفلت غفلت کیا چیز ہے، اس سے بھی ترقی، بلکہ تھے ہم ظالم، کہ آگاہی کے بعد بھی متنبہ نہ ہوئے، آگاہ کیا گیا پھر بھی ہم نے کچھ خیال نہ کیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یقیناً تم اور شرک کرنے والو، یقیناً تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم جہنم کا ایندھن ہوو گے۔ رک گیا ہوں، توجہ کرو، تو تم اور جن کی تم، جن کی تم عبادت کرتے ہو، حسب جہنم تم بھی جہنم کا ایندھن، تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن، انتم لہا واردون، تم اس جہنم کے لیے پہنچنے والے ہو گے، جہنم پر تم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، تم بھی جہنمی، تمہارے معبود بھی جہنمی، ایسے کت ہے، تم بھی جہنمی اور تمہارے معبود بھی، لو کان ہؤلاء آلہا، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، یہ بات لکھو، تو نہیں لکھا ہوا جملہ، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، لو کان ہؤلاء آلہا، اگر ہوتے یہ واقعی معبود، اگر حقیقتاً یہ عبادت کے لائق ہوتے، ما وردوہا، کبھی بھی جہنم پر نہ پہنچتے ہیں، کیا سمجھے مولانا، اگر یہ حقیقتاً معبود ہوتے، ما وردوہا، تو نہ پہنچتے جہنم پر، وَكُلٌ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تمام جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، دخول بھی ابدی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے، عابد و معبود دونوں جہنمی ہوں گے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم کے اندر گدھے کی طرح چیخنا ہوگا، زفیر، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ شور کی وجہ سے جہنم میں کسی کی بات کو نہیں سن سکیں گے۔ بس تم بھی جہنمی، شرک کرنے والوں، اور تمہارے معبود بھی، مکے والوں نے شور مچا دیا، ہاں پھر حضرت بی بی مریم کا کیا بنے گا، عبادت تو اس کی بھی کی گئی ہے، سن رہے ہو، حضرت عیسیٰ کا کیا بنے گا، عبادت تو اس کی بھی کی گئی ہے، حضرت عزیر کا کیا بنے گا، عبادت تو اس کی بھی کی گئی، تم کہتے ہو کہ تم بھی جہنمی اور تمہارے ماں، ان کا کیا بنے گا، دیکھو ان الذین سبقت، جواب شبہ پڑھو، آپ کے لیے اللہ سے توفیق مانگوں، جواب شبہ کہ عیسیٰ علیہ السلام و عزیر علیہ السلام و مریم کی بھی پوجا کی گئی ہے، ان کا کیا حال ہوگا، تم کہتے ہو جہنمی، تم بھی جہنمی ہو، تمہارے معبود بھی جہنمی، ان کا کیا بنے گا، فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنا، الذین سبقت لہم من الحسنا، یقیناً وہ لوگ سبقت کر چکی ہے، پہل کر چکی ہے ان کے لیے ہماری طرف سے بھلائی ہے، جن کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اولئک الہم مبادون، یہ لوگ جہنم سے اس قدر دور کیے ہوئے ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسہ، جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، جن کے لیے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ تو جہنم سے اتنے دور ہوں گے کہ آہٹ بھی نہیں سنیں گے، تم بھی جہنمی، اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، جن کے تم سجدے کر رہے ہو، منت منوتی دے رہے ہو، وہ بھی جہنمی، یہ کون ہے جو اپنے سجدے کروایا کرتے تھے، اپنے سجدے، اپنی نظر نیاز دلوایا کرتے تھے، اب پچھلے صفحے پر آؤ، انکم وما تعبدون من دون اللہ، یقین تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کے نیچے منہجون لکھو، جو اپنی عبادت پر راضی تھے، جو اپنی عبادت پر، سارے اشکال حل. جو اپنی عبادت پر راضی تھے جہنم کہیں دھن ہو گے, اور جو پیر فقیر اپنی پوجا کروا رہے ہیں چپ کر گئے, اب ڈر گئے ہو. ہاں مفتی صاحب مفتی فتویٰ نہیں دیتے, ڈر گئے آپ. وہ کون ہے؟ حاسب جہنم ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. سبحان اللہ, کلم وعد اللہ الحسنى. صفحہ دسو جی. امتحان ہنسا حوصلہ کر دوں. رمضان حافظہ دا 788 صفحہ 787 سے دیکھو نا, مانا کروں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. نہیں برابر تم میں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے, وقاتل فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا لڑائی کی. اولئک اعظم درجتن من الذین انفقوا من بعد. یہ لوگ بہت بڑے ہیں اتروئے درجے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد. وقاتلوا فتح مکہ کے بعد لڑائی کی. دیکھنا تو سمجھا دوں, فتح مکہ سے پہلے جن صحابہ نے خرچ کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا, دونوں برابر نہیں. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے جہاد کیا, دونوں کی شان برابر نہیں. یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کلم وعد اللہ الحسنى, اور ویسے تو ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. سارے صحابہ سے حسنا کا وعدہ, سارے صحابہ سے نہیں, شان صحابہ ماننے والے اونچا کہیں گے, سارے صحابہ سے کس کا وعدہ؟ کلم وعد اللہ الحسنى, ہر ایک صحابی سے حسنا کا وعدہ. اور اب اس آیت کو ملاؤ, ان الذین سبقت لهم من الحسنى, جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے حسنا سر چکی ہے, حسنا کا فیصلہ ہو چکا ہے. اولئک عنہا مبعدون, یہ لوگ جہنم سے دور کیے ہوئے ہوں گے. لا يسمعون حسیسها, جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. مسئلہ سمجھ آ گیا, سارے صحابہ جہنم سے دور ہیں, سارے صحابہ جنتی ہیں, سارے صحابہ حسنا کے نیچے ایک جملہ ہے, جس کا ظہور ایمان والے سے ہوا, ایمان قبول کیا, اعمال نے کیے, تو حسنا کا فیصلہ ان کے لیے ہو گیا. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ, اور وہ جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہے, بیچ نعمتوں کے, ماں کا مانا نعم, نعمتوں میں ہوں گے کون سی نعمتیں؟ جو خواہش کریں گے ان کے دل, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, لا يحزنهم الفزع الاکبر, نہیں غمگین کرے گی ان کو گھبراہٹ بڑی, گھبراہٹ بڑی ان کو غمگین نہیں کرے گی. الفاظ الاکبر کے نیچے لفظ لکھ لو, نفع ثانیہ یا احوال قیامت, قیامت کی ہولناکی ان کو پریشان نہیں کرے گی. نفع ثانیہ کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوں گے. وتتلقاهم الملائکہ, جتنی ہولناکی قیامت میں ہوگی ان کو کچھ نہیں ہوگا, جن کے لیے حسنا کا فیصلہ ہے. وتتلقاهم الملائکہ اکرام مومنین, استقبال کریں گے ان کا فرشتے. استقبال انہوں لکھا ہے نا, لینے آئیں گے, میں مانا کروں استقبال کریں گے ان کا فرشتے. کب؟ بوقت داخلہ جنت. پڑھو, اللہ میں انہی میں سے بنا دے, امین کہہ دو. بوقت جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے استقبال کریں گے. 24 پارہ, جلدی کرو مولانا, سورۃ الزمر مکمل ہو رہی ہے. صفحہ 676 وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، چلایا جائے گا عزت اور احترام کے ساتھ ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، کس طرف چلایا جائے گا؟ الى الجنہ، جنت کی طرف، زمرا، جماعتیں بنا بنا کر، پہلے فرشتے ایک جماعت کو لے جائیں گے، دوسری تیسری، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک جس وقت جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وقال لهم خزنتها اکرام مومنین، فرشتے ان کو کہیں گے جنت کے پہرے دار، جنت کے چوکیدار فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، اور سب ادھر نہیں لکھا ہوا، ادھر نہیں لکھا ہوا، نیچے لکھا ہوا ہے، آ جاؤ، ھذا یا خروج القبر، قبروں سے نکلتے وقت فرشتے ان کا استقبال کریں گے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کیا کہا جائے گا؟ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے، نجات ابدی کا، ہمیشہ کے لیے نجات مل چکی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء، سبحان اللہ، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت کی بات سننا، یوم نطوی السماء لا يحزنهم الفزع الاكبر، یہ پریشان نہیں ہوں گے، کب کب پریشان نہیں ہوں گے، کب پریشان نہیں ہوں گے؟ جس روز ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جس روز ہم، یہ دن کب ہوگا جب پریشان نہیں ہوں گے؟ جس روز ہم آسمان کو نفخہ اولی، پہلی دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، یہ پریشان نہیں ہوں گے، ان کو بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی۔ نمبر دو، حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، فرشتے کب ان کا استقبال کریں گے؟ جس روز ہم آسمان لپیٹیں گے، یہ ظرف جو ہے نا یوما، یا تو اس کا تعلق لا یحزنہم الفزع الاکبر، لا یحزن اس سے ہے، اور یا تتلقا سے ہے، یوم نطوی السماء، جس روز لپیٹے گی ہم آسمان کو، کطی السجل للکتب، اس کے دو معنی ہیں، ذرا خیال سے سننا، جس روز ہم لپیٹیں گے آسمان، ایک تو جملہ ذرا دھیان سے سن لو، آسمان کو ہم لپیٹیں گے، یہ کنایا ہے نظام عالم کے درہم برہم ہونے سے، کنایا ہے نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا، ایک خیال، کتئی سجل للکتب، اوپر اس کے لکھا ہوا ہے السجل پر اسم و مالاکن، کیا لکھا ہے؟ ایک فرشتے کا نام ہے، اور للکتب لکھا ہے صحیفہ اعمال، اب دونوں اکٹھا کرتا ہوں، اس لپیٹے گے ہم آسمان کو مثل لپیٹنے سجل فرشتے کے صحیفہ اعمال کو، جیسے اعمال والے صحیفے کو سجل فرشتہ لپیٹتا ہے، ایسے ہم آسمان کو لپیٹیں گے، جیسے سجل فرشتہ لپیٹتا ہے کس کو؟ اعمال نامے کو، ایسے ہم لپیٹیں گے آسمان۔ دوسرا معنی، یوم نطوی السماء، جس روز لپیٹے گی ہم آسمان کو مثل لپیٹنے السجل دستے کے، دستہ کس کا؟ للکتب، کاغذوں کا، یہ دیکھنا کاغذوں کا دستہ ہے، یہ کاغذوں کا دستہ، یہ دیکھنا میرا اشارہ، کاغذوں کے دستے کو جیسے لپیٹا جاتا ہے آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے، دو معنی سمجھ آ گئے، آگے چلو، کما بدانا والخلق نعیدہ، سبحان اللہ، جب نے شروع کیا تھا پہلی دفعہ پیدا کرنا، نعیدہ ہم آسانی کے ساتھ اس کو لوٹائیں گے، جیسے پہلی دفعہ بنایا تھا ویسے میں اللہ لوٹاؤں گا، دوبارہ پیدا کروں گا، وعدن علینا، وعدہ ہے ہمارے ذمے، انا کنا فاعلین، یقین ہم ہی ہیں ضرور کرنے والے یہ کام، دوبارہ زندہ کرنا ہی کرنا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، بشارت، مان لو مان لو، میں اللہ زمین میں خلافت دے دوں گا، میں نے اس کے معنی کرنے ہیں، ذرا دھیان، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، میں ایک کو ایک کے ساتھ ملاؤں گا، پھر دو کو دو کے ساتھ ملاؤں گا، آپ نے ایک اور دو کا خیال رکھنا ہے، ایک کہاں ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھا ہم نے کتب الہیہ میں، زبور کے اوپر کیا لکھا ہے؟ ایک کتب، ٹھیک، من بعد ذکر، ایک کہاں ہے ذکر کا معنی؟ نصیحت لکھا پہ، نصیحت لکھا پہ، ایک کیا لکھا ہوا ہے ذکر بار باندھا ہوا کنویں، واہ کنیا شریف، ایک کو ایک کے ساتھ ملانا ہے، البتہ تحقیق لکھا ہم نے کتب الہیہ میں، زبور سے مراد کتب الہیہ میں لکھا، من بعد ذکر لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد، یہ دیکھنا میرا اشارہ، یہ دیکھنا اوپر، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد، لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر کتب الہیہ میں لکھا، کیا؟ ایک کو ایک کے ساتھ ملانا، ان الارض یقیناً جنت والی زمین، لکھا ہے کہ نہیں جنت، یقیناً جنت والی زمین، یا سہا عبادی الصالحون، یقیناً جنت والی زمین اس کے وارث بنیں گے میرے بندے، کون سے بندے؟ ایک کو دیکھنا، صالحون جو موحد ہیں، جنت کے وارث موحد بنیں گے، جنت کے وارث، الصالحون کا معنی الموحدون، پڑھو الصالحون کا معنی احباب، کس نے معنی کیا؟ حضرت ابن عباس نے معنی کیا، پھر دیکھو دہراؤں، ہم نے لوہے محفوظ میں بھی لکھا، کہاں اشارت کہاں لکھا؟ لوہے، یہ دیکھنا، لوہے محفوظ میں لکھنے کے بعد اپنی کتابوں میں بھی ہم نے لکھا، جنت کے وارث موحد بنیں گے، مشرق جنت کے میں داخل بھی نہیں ہوں گے، ایک معنی سمجھ گیا، اب دو کو دو کے ساتھ ملاؤ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق لکھا ہم نے حضرت داؤد والی زبور میں، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور شریف دی تھی اس میں ہم نے لکھا، من بعد ذکر، نصیحت لکھنے کے بعد، باقی نصیحتیں بھی ہم نے لکھی تھی اور یہ بات بھی لکھی تھی، نصیحت لکھنے کے بعد ہم نے زبور میں لکھا کیا، ان الارض جو دنیا والی زمین ہے، او اوپر دیکھنا، دو کو دیکھنا، دو کو، یقیناً زمین کون سی ہے، پڑھو تو، کون سی، آگے آگے لکھو، چھوٹا تھا خلافت راشدہ لکھا ہوا ہے نا، اس کے آگے بریکٹ میں لکھو، نمبر ایک سرزمین شام، سرزمین شام، نمبر دو ارض مقدس، نمبر دو علی سرزمین، بیت المقدس والی سرزمین، ہم نے لکھا شام والی سرزمین، بیت المقدس والی سرزمین، اس کے وارث کون بنیں گے؟ عبادی الصالحون، میرے نیک بندے بنیں گے، امت محمدیہ مراد ہے، میں نے زبور کے اندر، دیکھنا میرے رب چٹکی میں باندھ حال، میں اللہ نے زبور کے اندر باقی نصیحتیں لکھنے کے بعد بات بھی لکھ دی تھی کہ دنیا والی زمین، خلافت راشدہ والی زمین، ارض مقدس، بیت المقدس، ملک شام، اس کے وارث آمنہ کلال کے صحابہ بنیں گے، کون بنیں گے؟ صحابہ، کون بنیں گے؟ حضرت عمر کے دور میں یہ سرزمین فتح ہو گئی، اللہ نے اشارہ پہلے کر دیا، تیسرا معنی سنو، لکھو، آپ کو بھول جائے گا، زبور سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد تورات و انجیل، از سعید ابن جبیر، اب سوال یہ ہے کہ زبور کیوں کہتے ہیں قرآن کو؟ تو چونکہ قرآن کے حصے ہیں نا، یہ حصہ وہ حصہ وہ حصہ، تو زبور کا مطلب ہی حصے حصے، تو قرآن کے حصے ہیں ہم نے ان میں لکھ دیا، تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد ہم نے قرآن میں لکھ دیا کہ جنت والی زمین کے وارث موحد بنیں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی، ہم نے قرآن پاک کے اندر تورات و انجیل میں لکھنے کے بعد لکھ دیا کہ ارض مقدس شام والی سرزمین خلافت راشدہ کے مالک میرے نبی کے صحابہ بنیں گے جو صالحین نیک۔ ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین، ترغیب الی القرآن، یقیناً اس قرآن کے اندر بلاغن البتہ منزل کو پہنچنا ہے۔ انہیں مطلب لکھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا انداز عرض کرتا ہوں، یقیناً اس قرآن کے اندر البتہ مطلب کو پہنچنا ہے، آسان الفاظ منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن ہی کے ذریعے بندہ منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین لقوم عابدین، اس قوم لیے جو عبادت کرنے والی ہوں۔ ابن عباس نے مانا کیا موحدین، قرآن کے ذریعے منزل تک کون پہنچیں گے؟ جو موحد ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سبحان اللہ، نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت للعالمین، ہم رحمت کرنا چاہتے جہان والوں پر، مگر چپ کر گئے ہو، مگر وائزین کو ہم سنتے ہیں یہ آیت بیان کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے نا، یہ رحمتن مفعول لہو ہے، رحمتن کیا ہے؟ رحمتن کیا ہے؟ اب آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، ایک مثال ہے، ضربتہ تادیبن، ضربتہ میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، اس کو مارا، مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں، مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں سکھانا چاہتا ہوں۔ قانون یہ ہے کہ مفعول لہو، مفعول لہو اور جو فعل ہوتا ہے اس کا دونوں کا فاعل ایک ہوتا ہے، مارا بھی میں نے اور ادب بھی میں نے سکھایا، تو یہ بھی رحمتن مفعول لہو ہے، فاعل دونوں کا اللہ ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر اس لیے بھیجا ہے رحمتن، واسطے رحمت کرنے ہماری جہان والوں کے لیے، ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں جہان والوں پر، مگر بولو تو، مگر ہم رحمت کرنا چاہتے ہیں جہان والوں پر۔ خیال کرنا، لکھو مولانا بھول جاؤ گے، رحمتن مفعول لہو ہے اور قانون یہ ہے کہ مفعول لہو اور اس کے متعلق فعل کا فاعل ایک ہوتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم عالمین پر رحمت کریں، ایک اور جملہ بھی لکھ لو اس کا، رحمتان کا، پہلے عام عذاب آتا تھا وہ بد ہو گیا، نمبر دو، کافر بھی مسئلہ مان لے تو عذاب جہنم سے بچ جائے گا۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، لے بھائی میں یہ مسئلہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہے۔ قل انما یوحا الی، فرما دیجئے میرے پیغمبر، یقیناً وحی کی جا رہی ہے میری طرف، انما، اس کے نیچے لفظ لکھنے ہیں، وہ مسئلہ جو باعث رحمت ہے، وہ مسئلہ جو باعث رحمت ہے، اس کا ذکر، کس مسئلے کی وجہ سے رحمت آئے گی؟ انما الہکم الہ واحد، یقیناً تمہارا الہ الہ ہے ایک۔ سارے انبیاء کا ذکر تم نے سنا، جن جن کا ذکر آیا، وہ الہ نہیں الہ اللہ ہے، وہ الہ نہیں الہ، فہل انتم مسلمون، استفہام طلبی ہے، طلب کے انداز میں سوال پیش کیا جا رہا ہے، کیا ہو تم مسلمون، ماننے والے ہیں؟ بود حقانیت توحید، توحید سچی ثابت ہو چکی ہے، اب مانو گے کہ نہیں مانو گے بتاؤ. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، فَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ موڑ لے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے بطور اتمام حجت، دلیل پوری کرنے کے طور پر فرما دیجئے، کیا آذَنْتُكُمْ، آذَنْتُكُمْ میں نے تم کو آگاہ کر دیا ہے، میں نے تم کو آگاہ، جملہ لکھو جی بھول جاؤ گے، آذَنْتُكُمْ کا اس کا مفعول ثانی محذوف ہے، ما اوہیا الی، اس کا مفعول ثانی محذوف ہے، ما اوہیا الی، آگے آگے لکھو جی، الا سوا ان، الا سوا ان مفعول اول سے حال ہے، یعنی میں نے بلا تخصیص تم سب کو اطلاع دے دی ہے، یوں نہیں کہ کسی کو بتایا ہو اور کسی کو نہیں، نمبر دو لکھو جی، الا سوا ان فائل اور مفعول دونوں سے حال ہے، یعنی مسئلہ توحید میں نے سنا دیا، اب جاننے اور سمجھنے میں ہم اور تم برابر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم بوجہ ضد اقرار نہ کرو، یہ الگ بات ہے کہ تم بوجہ اقرار نہ کرو. اب میں ذرا دہراتا ہوں، آپ اگر منہ موڑ لیں میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے آذنتکم میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، الا سوا ان جو میری طرف وحی کی گئی ہے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، الا سوا ان پر برابری کے، کیا مطلب؟ بلا تخصیص تم سب کو اطلاع دے دی ہے، یوں نہیں کسی کا ہے اور کسی کو نہیں، سب کو ہم نے بتا دیا ہے، تم مانو یا نہ مانو. نمبر دو، الا سوا ان فاعل اور مفعول دونوں سے حال ہے، یعنی مسئلہ توحید میں نے سنا دیا، اب جاننے اور سمجھنے میں ہم اور تم برابر ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تم بابا جیسی بھی قرار نہ کرو. وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا، میں وَإِنَّ أَدْرِي أَقَرِيبٌ میں نہیں جانتا کیا قریب ہے یا دور ہے، ما وہ عذاب کا دن، وہ لکھا ہے یعنی یوم القیامہ، قیامت کا دن، میں نہیں جانتا کیا دور ہے وہ قیامت کا دن جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو، لکھا ہے یعنی یوم ال لا یعلمہ الا اللہ، اللہ کے بغیر سوق مجھے پتہ نہیں ہے، آئے گا ضرور، انہ یعلم الجہر میں نہیں جانتا، میں عالم الغیب، ہاں اللہ ہی عالم الغیب ہے، دعوے کو پھر دہرایا، انہ یعلم الجہر من القول الا، یقینا وہی اللہ جانتا ہے الجہر، منع کروں اونچی بات کو، اونچی آواز سے بات کی جائے اس کو اللہ جانتا ہے، ویعلم ما تبتون اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپا رہے ہو. ما تودون کا ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھنا ہے، یہ ساتھ جلد والے حاشیے پر لکھ لو تیر کا نشان لگا کر، غلبہ اسلام اور دنیاوی عذاب اور وقوع قیامت. اسلام کب غالب ہوگا اللہ جانتا ہے، دنیاوی عذاب تم پر کب آئے گا اللہ جانتا ہے، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے، مجھے ان تفصیلات کا پتہ نہیں ہے. وَإِنَّ دَرِيلَ لَهُ فِتْنَةٌ، ایک اور جملہ اس کا لکھ لو، ان دریا قریب ان کا، مسئلہ توحید تم نے نہ مانا تو عذاب میں گرفتار ہو گے، مگر کب یہ میں نہیں جانتا. وَإِنَّ دَرِيلَ لَهُ فِتْنَةٌ، میں نہیں جانتا، ان فیا بتائین، معین وقت کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، لعلہ فتنۃ لکم، شاید وہ تاخیر عذاب، عذاب میں جو دیر ہو رہی ہے، فتنۃ امتحان ہو تمہارے لیے، عذاب کی تاخیر امتحان ہو تمہارے لیے، خیال کرنا معنی ایک معنی، امتحان ہو تمہارے لیے. اس کا جملہ لکھو جی، فتنۃ لکم کا، فتنے کا معنی کیا کیا، امتحان، لکھو امتحان، تاکہ غور فکر کر کے حق اور باطل میں فرق کر سکیں. دوسرا معنی، وَإِنَّ دْرِي لَلَّهُ فِتْنَةٌ، میں نہیں جانتا، شاید وہ تاخیر عذاب رحمت ہو تمہارے لیے. تاخیر عذاب، بعض اوقات تاخیر عذاب بھی رحمت ہوتی ہے، شاید مان لیں، شاید مان لیں، بعضوں کا تاخیر عذاب رحمت ہوتی ہے، شاید مسئلہ مان لیں. ایک اور معنی کرتا ہوں، وَإِنَّ دْرِي لَهُ فِتْنَةٌ، میں نہیں جانتا، شاید تاخیر عذاب مصیبت ہو تمہارے لیے، کفر زیادہ ہوگا عذاب بھی زیادہ ہوگا. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور نفع ہو ایک وقت مقرر تک، لکھا ہے زیادتی عمر سے غفلت زیادہ ہوگی، عذاب بڑھے گا. قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوپر لکھا ہوا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا، عرض کیا بھی اس نے الہی اللہ کے حکم سے کہا کیا، پیچھے لکھے تخویف ڈراوا، جب ان مضامین سے ہدایت نہ ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، رب حکم بالحق، اے میرے پروردگار عملی فیصلہ کر دے بالحق، ٹھیک ٹھیک عملی فیصلہ. علمی فیصلہ تو ہو چکا ہے، دلائل ہمارے پاس ہیں، مشرک جھوٹے ہیں، عملی فیصلہ کر، ٹیکل فیصلہ کر، ان کو تباہ و برباد کر، نگے جان چھوٹ جائے. وہ ربنا الرحمن، اور ہمارا پروردگار ہی صرف رحمان ہے، المستعان، مدد مانگا ہوا ہے، علامہ تصفون، ان باتوں پر جو تم بیان کر رہے ہو، تم تو کہہ رہے ہو مسلمان نیست و نابود ہوں گے، لیکن اللہ مدد مانگا ہوا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں کامیابی دے. مستعان کا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ لو، جگہ ساتھ خالی ہے. اللہ نے پھر یوم بدر میں مدد کی کفار کو، ذلیل کر کے عملی فیصلہ کر دیا. سورت کا خلاصہ لکھ لو، خلاصہ سورت، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی بیان کیا کہ حاجت روا صرف اللہ ہے، حساب کا دن قریب، لیکن اس کے باوجود یہ اعراض کر رہے ہیں اور اس مسئلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں. Good enough.